elszoktam a szerepléstől, és így annyira nem hiányzott amúgy, hogy szerepeljek. Ugye 22-én itt streameltem egy nagyot, 23-án teljesen lerobbantam. Hát úgy látszik, hogy így a szervezetem így eléggé hajtós volt az utolsó pár hónap, és aztán így egyszer csak így úgy gondolt, hogy na jó, meg volt az utolsó live, akkor most puff, vége van, és haldokoltam 23-án, de aztán kihánytam magamból mindent, és talán egy kicsit jobb lett, de 24-én teszteltünk, és hát covidos vagyok, az is kiderült. Most nem tudom, hogy külön volt egy ételmérgezésem, hogy ez a coviddal együtt jött, úgyhogy onnantól kezdve el voltam különítve, maszkban volt minden, felnőtt, és akkor gondoltam, hogy pár, max. Egy hét alatt kigyógyulok a covidból, és akkor majd mehetünk tovább, mert az Orsi anyukájánál voltunk, és akkor ott vigyáztunk, nem kapta el senki amúgy utólag, úgyhogy a maszk, a FFP2 maszk az azért segített. Ízérzékelésem is elment, de hát háromszoros oltottként amúgy nem volt semmi bajom. Sétáltunk az erdőben, meg otthon voltunk. Figyelj, chilles volt. Bár így a maga karácsony emiatt nem úgy alakult, mert mire kimentem a covidból, lejárt a 10 nap, ugye kötelező karantén, nem volt kötelező, nem voltam hivatalosan covidos, de két naponta teszteltünk, és folyamatosan covidos voltam. Letelt a 10 nap, és még utána is pozitív voltam, és mivel nagyszülő van otthon, ezért pozitívan nem mentünk, szóval csak negatívan tudtunk tovább menni a karácsony második felére, a család többi tagjához, és azt szerintem harmadikán lettem először negatív, és akkor negyedikén mentünk át. Szóval mire átmentünk a én családomhoz karácsonyozni, addigra már elkezdődött az év, már mentek az emberek dolgozni, szóval kicsit így lemaradtunk a karácsonyozásról, de azért valamennyit bepótoltunk utána. Szóval egy héttel elcsúszott nekem minden, úgyhogy csak ezen a héten tértünk vissza Budapestre, vissza kell rázódnom. De hát sokan látom, hogy az ünnepekkor elkapták, de talán olyan sokáig nem volt senki pozitív, mint én, szóval ez a 12-13 napig voltam pozitív, ez nem olyan jó móka. Mindegy, legalább a harmadik oltás mellé még több antitestem van, lassan remélem elkezdek ízeket érezni, szedem a vitamint az idegkárosodásomra. Ennyit tudok tenni. Azt is terveztem, hogy megjön a MacBook-om, amit már 1000 éve rendeltem, és akkor ott tudok dolgozgatni, volt pár dolog, amit össze akartam vágni. Kirécselem magam majd a következő részbe. Rájöttem, hogy túlságosan a fejemben van az, hogy így én nekem megvan, hogy ezt az évadot így kell lezárni, azt úgy kell indítani, ez után a videó után ilyen videónak kell jönni, meg ilyenek, és rájöttem, hogy valószínűleg ez rajtam kívül senkit nem érdekel, vagy pár embert érdekel, vagy pár ember veszi észre, úgyhogy hogy rájöttem, hogy kicsit lazábbra veszem a dolgokat itt a csatornán. Kevésbé görcsölök rá, hogy milyen videók jönnek, milyen során, de most megpróbálom kikapcsolni pár hónapra, és egyszerűen leszarni mindent. Hát nem tudom, hogy ez szépen van-e fogalmazva, de hogy így azt csinálni, amihez kedvem van, olyan videókat, amihez kedvem van. Több út van egy ilyen tartalomgyártó előtt, az, hogy így megtalálja, hogy miben jó, arra ráfekszik, tudatosan nyomatja, ami valószínűleg egy jó út, de szerintem egy idő után azért kiégéshez vezet. Nagyjából tudnám azt csinálni, hogy na jó, most már tudom, hogy ezek a videók mennek, és akkor ráfekszem, és akkor azokból gyártani heti 2-3-at. De nekem mindig is más volt egy kicsit így, amiért elkezdtem a videózást, úgyhogy most rájöttem, hogy pénzügyileg is nem is a legokosabb döntés, de most egy kicsit így nem ezt figyelni, hanem egy kicsit így leszarni ezt a részét, és csak így csinálni olyan videókat, amit így kedvem van, még hogyha lehet, hogy igen, lesz benne egy csomó szar videó is, de így az, hogy egy kicsit így elengeded magad meg az elvárásokat, valószínűleg olyan dolgok, fedezel föl majd, amire nem gondoltál volna amúgy, és új megvilágításba kerülnek dolgok. Megpróbálok nem ennyire rágörcsönni a dolgokra, és hát most lehet. Amúgy januárban amúgy se terveztem videót, szóval most minden videó bónusz. Szóval a következő hónapokban nagyon szörnyű videók lesznek, de lesznek jók is. Ez van. Ez amikor az ember kicsit kísérletezget. Nem mondom, hogy így alapjában változik meg a csatorna, de így néha így szokásos videók lesznek. Jön egy szokásos, nem tudom, reakció. Hát igen. A rasszizmus rossz. Szokásosan beszéltek a politikáról, bár rájöttem, hogy jobban már nem tudom megkritizálni az Orbánékat, mint az Orbán kritizálta meg magukat. Ennél szebb kritikát én nem tudok csinálni. Régi munkásmozgalmi taktikával van dolgunk, tisztelt hölgyeim és uraim. Két párt is alkalmazta ezt. a másikat pedig úgy hívták, hogy Magyar Szocialista Munkáspárt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek a politikai taktikának a lényege abban áll, hogy a kormánynak soha nem az a dolga, hogy kormányozzon. Nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy jó döntéseket hozzon, majd próbáljon megvédeni érvekkel azokat a változásokat, amelyek megtestesülnek a döntésekben, hanem, hogy közelmúltban közzétett iratokból is idézhessek, az a dolga, hogy az ellenzéket folyamatosan támadni kell. Ellenségképet kell fölépíteni, veszélyt kell megfogalmazni, patás ördögöt kell a horizontra rajzolni, és utána ezt az ellenséget, ezt az ellenségképet meg kell vádolni a legképtelenebb vádakkal. A történészek között vita van arról, hogy ezt a politikai taktikát Hitler tanulta-e Sztálintól, vagy Sztálin tanulta Hitlertől. Azt kell mondanom, hogy itt egy régi, Magyarországon már ismert vitakultúra, rossz, hagyományos vitakultúra feléledését láthattuk. Na, tűpontos! Szóval ezek után én mit kritizáljak bármit? Nyilván fogok még okoskodni, meg szokásos videók is lesznek. Lehet, hogy lesznek lazább videók, aminek itt semmi értelme nincs kívülről, mint például a következő, az már látom, hogy olyan lesz. Ugye ez, hogy ugye nekem a hobbim volt a videózás, és abból lett munka, és ez egy mindig egy érdekes dolgot szül, hogy nem úgy kezdtem el a fókuszcsoportot, se a hat lépést, hogy én ebből biztos meg fogok élni. Ilyen, van az embernek ilyen dolgai, hogy de jó lenne, de hát nyilván nem reális, és aztán, ha mégis reális lesz, akkor az az érdekes dolgokat hoz, amire nem számít az ember. Nyilván minden videót így élvezek valamennyire, valamilyen részét. Nyilván mindennek van munkás része, amikor feltöltöd, amikor borítóképet csinálsz, amikor harmadjára vágod meg és nézed a hibákat, amik nem a legizgalmasabb dolgok, de hát ezeket nem lehet megspórolni. De úgy általában nyilván minden videót élveztem csinálni, mert ha valamit nagyon nem élveztem volna, akkor nem csinálom meg. De amúgy közben azért rá lehet gyógyulni a nézettség és a követés hajhászásra, attól függetlenül, ha hobbiként indul is, mert nyilván így látod, hogy valami érdekli az embereket, valami nem érdekli, és akkor így az ember így néha így azt érzi, hogy szívesebben csinál olyan videót, amit többen nézne. Vagy amivel több követőt lehet gyűjteni, de erre nem szabad szerintem teljesen így rá feszülni, mert így kiveszik majd, amiatt elkezdte az ember. Ja. Meg hát nyilván minél többen néznek, annál több pénz. És akkor nehéz ennek ellenállni, mert akinek mondjuk a szponzorokból él, meg ilyenekből, annak lehet, hogy máshogy van. De aki meg a nézettség, hogy mondjam, a reklámokból él, mint az ilyen nem túl szponzorbarát csatorna, ott gyakorlatilag egyenes arányosság van a nézettség és a havi bevétel között. Úgyhogy ilyenkor úgy álljon az ember ellen, hogy ezt tudom, hogy ezt sokan megnéznék, de nem csinálom meg, mert nem ehhez van kedvem. És akkor nehéz azt mondani nyilván, hogy nem kell, nem tudom, kétszer annyi pénz, inkább megcsinálom a kevesebb nézettségű videót, de szerintem hosszú távon ezt kell csinálni, néha nemet mondani ezekre. Amúgy van egy szépsége annak is, hogy így a trendeket nézed, kitalálod, hogy lehet érdekes videót csinálni, kitalálod, hogy lehet releváns, hogy érdekelhet sok embert az a videó. Szóval ennek is van egy ilyen élvezeti értéke, ilyen sportértéke ezeket így kitalálgatni. Csak nem lehet csak erre így ráfeszülni, mert szerintem így néha jó móka, hosszú távon, ha csak erre figyelsz, akkor pont attól fogsz eltávolodni, ami miatt elkezdted anno a videózást. Meg hát amúgy speszkó helyzet szerintem, hogy így kvázi ilyen normál munkaként egy heti 8 órában két gyerek mellett kell művészkedni. Szóval ez egy olyan dolog, ami én még mindig inkább úgy érzem, hogy ilyen kreatív folyamat, amit így, amikor fiatalabb az ember, akkor így könnyen akár így rá tud gyógyulni, és így meg akarja váltani a világot, és nem alszik, nem eszik, egész nap csinálhatja, de amikor már egy ilyen fixebb, strukturáltabb dologba kell beépíteni, nem tudsz annyi időt belerakni, amennyit akarsz, mert megvan, hogy mit és mennyit kell csinálni, arról nem is beszélve, hogy az se segít, hogy az ember, mint én például ma este, nem túlságosan, nem nagyon aludtam ki magam, maradjunk ennyiben. Felkeltem 3 óra 43-kor, és 17:30-ig nem is aludtam. Aztán 20 percet aludtam, azt megint felkeltem 5:44-kor, és megint szenvedtünk. De közben nekem valamennyire videózás még mindig az, hogy kreatívnak kell lenni, még mindig úgy érzem, hogy kell jó, hogyha van mögött egy ilyen magasztosabb szándék. Csak nehéz így bejönni a gyártósorra full fáradtan, és aztán azt is megváltani a világot. De közben az is érzem, hogy azok is prók szerintem, akiknek nincs ilyen, hogy most én megváltom a világot, hanem csak csinálom a videókat, ahogy gondolom, lejár a műszak, megyek haza. Tudják munkaként kezelni, de mivel nekem mindig is hobbi volt a videózás, nem tudom teljesen munkaként kezelni, hanem így mindig benne van, hogy valami, nem is minden videónak, de így valami művészi szándék van bennem. Ami nem látszik minden videóból, de hogy így hosszú távon szeretném beépíteni. Van pozitív dolga is ennek. Két gyerek meg egy normál élet, és az, hogy nem ilyen 10 évesen vagy 20 éves kor elején csöppen bele ebbe a világba, az szerintem segít egy kicsit így földhöz ragadtabbnak lenni, mert így hiába így felkapodott a csatorna pár év alatt, így nem volt nagyon lehetőségem meg időm ebben így fürdőzni, mert ugyanúgy csinálni kellett a dolgom, meg hát Covid is volt, szóval otthon ültem a seggemen. Ad egy ilyen perspektívát, meg egy ilyen kapaszkodót ez az egész, és szerintem pozitív rész is van annak, hogy valaki így nem fiatalon csöppen ebbe bele. Mert amúgy 20 éves kor elején egy idióta voltam, most is az vagyok, de akkor sokkal nagyobb idióta voltam, és most valószínűleg visszanézve azokra a videókra, akkor nagyon fognám a fejem. Meg hát tényleg nem fontos mindig megváltani a világot minden videóval, ezzel se fogom, de szeretnék majd olyan videókat csinálni, ami több munka, de közben úgy érzem, hogy többet tud adni, már aki bevő erre, általában nem bevő annyian erre. Mindig egy ilyen érdekes irónia, hogy valamiben több munkát, energiát, gondolatot befetsz, az valószínűleg nehezebben is lehet, hogy nehezebben nem észhető, nem mindig, de az nem az a könnyed szórakozás lesz számomra. Én nem feltétlenül a vígjátékokat szeretem, meg a vidám videókat, hanem én is olyanokat keresek, ami vagy érdekes, vagy elgondolkoztató, vagy egyenesen lehangoló. Én szeretem ezeket, bocsánat. És nálam is ez bekattan, és az nyilván nem mindenkit érdekel. Már voltak ilyen videók, és még nagyobb szabásúakat is akarok, mert mikor, ha nem most már nem lehet örökre így azt várni a csodát, hogy majd jönnek a szponzorok és megszponzorálják, magamnak is meg kell szponzorálnom, aztán majd jönnek vagy nem, de sajnos egy ilyen videó, ami mondjuk több napot forgasz több emberrel, az még mindig egy nagyobb büdzsé kell, amit itthon nehéz kiteremelni szponzorok nélkül, de hát megpróbáljuk majd. Csokival is szeretnék egy csomó ilyen érdekesebb, elutazósabb, interjúsabb, hangulatosabb videót csinálni. Ilyenkor nyilván azt mondod, hogy egy hetet erre szánsz, kevesebben nézik meg, több meló volt vele, és közben gyakorlatilag vesztettél egy csomó pénzt azzal, hogy nem csináltál könnyed, szórakoztató videókat, de közben valamiért úgy érzem a lelkemnek fontos ilyeneket is csinálni majd, mint tavaly a középsul is, így valahogy úgy érzem, hogy kell ilyeneket csinálni, különben elfelejtem, hogy miért kezdtem el. Szerintem ez egy kiváltságos helyzet, csak jól kell kihasználnom. Tudod, belekerülsz egy kiváltságos helyzetbe, hogy végre abból élsz, amit szeretsz, és akkor így bestresszel az ember, hogy jó, de ki tudom használni? Jól használom ezt a lehetőséget? Vagy el fogom pazarolni, és hogy nyomassam, fejjek ki belőle minél többet, vagy egy kicsit kockáztassak, és akkor vagy bejön, vagy nem. De nekem jobban tetszik az, hogy néha egy kicsit az ember kockáztat is. Meg szeretem azokat a youtubereket, akiknek vannak ilyen fázisa, és így utólag, évek múlva visszatekintve tök jól lehet látni, hogy most ez az időszaka volt, ez az időszaka, és akkor így friss tudott maradni. Aztán nem mindegyik fog beválni, nyilván. És lehet azt mondani, hogy ez nem munka, meg hogy kussoljak, csak nyomassam, mint egy gyártósoron, de nehéz ezt más munkához hasonlítani teljesen, és azt mondani, hogy be kell fogni és csak csinálni, mert itt valamennyire magadat kell adnod, és a saját autentikusságot ott kell adnod, és például egy ilyen őszintébb beszéd az, annak helye van szerintem. Mert itt valamennyire az ember magát rakja ki, az saját gondolatait, a saját érzéseit, és ezért egy kicsit máshogy kezelném, mert az, hogy valaki belebetegszik a dolgokba, az nem tesz jót a tartalomnak se. De az, hogy mondjuk össze kell szerelni egy objektívat, az nem örülünk, hogyha aki összeszereli, az szomorú, de hogyha követi pontosan az utasításokat, akkor ugyanolyan jó objektív lesz, de hogy mondjam, tartalomnál ez nem teljesen így van. Amúgy olyan pozitív hatása volt rám ez a dolog, hogy az önfejlesztés szót nem szeretem, mert nekem nagyon fura. De mindenképp megnőtt a szomjam arra, hogy művelődjek. És próbálok, például ez már szabadidőmből veszi el, de közben valamennyire csatornát is épít, és engem is épít. Olyan könyveket olvasni, olyan hangos könyveket is most töltöttem le, ami most filozófiáról szól, a világ összes vallásáról van egy ilyen hosszú, az is érdekel, a világgazdaságról, bár én elméletileg közgazdász vagyok, diplomás közgazdász, szóval azt valamennyire vágom, de még akkor is, amikor tanultam, egyetemen leszartam, most még sokkal jobban elkezdett érdekelni a gazdaság, a pszichológia, a filozófia, fizika bizonyos részei is, és a politika az mindig is érdekelt, szerintem ez jó dolog. Szóval ezekben így próbál az ember olvasni, doksi szarokat nézek, amik van, ami komolyabb, van, ami csak ilyen limonádé, de mégiscsak ilyen érdekes perspektívákat adom. Ugyan Netflix is tele van nagyon jó doksikkal, hogyha érdekeltiteket. Csak így rá kényszerítem magam, hogy baromságok helyett valami tudást magamra szedjek, mert szerintem engem is épít meg hosszú távon. Ha magadat adod egy csatornán, akkor ez kifogyhat. De hogyha folyamatosan próbálsz valamennyire okosodni, és most annyira nem esik nehezemre, mert tényleg elkezdtek érdekelni olyan dolgok, amik régen egyáltalán nem érdekeltek, és meg mindig egy-egy új tudással megihlethet, meg új belátásokat kapsz. Mindenféle lehet most, és biztos egy csomóan utálni fogják, sőt, csomószor majd jönnek a kommentek, hogy na már ez a csatorna se régi, mert pár hónapig próbálok majd kísérletezni, de hát ez mindig így lesz. Mindig visszasírják az előző évet, ezt már megszoktam. A fókuszcsoport első évében a 6 lépést sírták vissza, aztán a fókuszcsoport második évében azt mondták, az első évben sokkal jobb videók voltak, amit szerintem egyáltalán nem igaz. Persze a balhékat is élvezem, nem fogok elzárkózni tőlük. Annak is megvan a szépsége, hogy úgy mondjam. Nehéz elnézni, hogyha van valami. Meg hát jönnek a választások, hogy biztos finomságok jönnek még. Tanulok, és mondjuk egy nyár fele már beáll, hogy mi az, ami most az új videótípus, ami szerintem jól működik. Én is szeretem, a nézők is szeretik, mert azért azt se kell erőltetni, hogyha valamit én nagyon szeretek, de mindenki lefossa, bár a magyar filmmaraton ilyen, az folytatódni fog idén is, az már egy küldetésem. De az is egy olyan dolog, ami több energia, kevesebb néző, de aki értékeli, az általában értékeli. Új intro is lesz, ha elkezdődik a harmadik évad, akkor az feltűnő lesz annak. Azt észre fogjátok venni. Szóval ezt nem panaszkodásnak mondtam, mert ezt nem panaszkodok, hanem csak így gondoltam, hogy így voltak így, nekem sincsen letisztvázva ez az egész dolog, csak tudom, hogy így benne voltam november, decemberben ezekben a dolgokban, ezen pörögtem, és néha egy kicsit meg kell állni, szusszanni, kipróbálni új dolgokat, és aztán meglátjuk. És az, hogy és könnyen belekerül az ember, hogy népszerű lesz egy csatorna, sokan nézik, ezt szeretik, és nagyon nehéz utána azt mondani, hogy de mégse azt csinálom, hanem kísérletezek, mert hát az egyfelől a megélhetésed múltig rajta, másfelől tudod, hogy mit szeretnek, és most ez nagyon pörög is, és akkor nehéz ilyenkor azt mondani, hogy hát mégse ezt csinálom, mert tudom, hogy hosszú távon nekem is jót tesz az, hogyha kísérletezek. Ha meg majd úgy érzitek, hogy ez a csatorna már nem olyan, mint amiért megszerettétek, akkor az igaz lesz, és sajnálom. Az a lényeg, hogy nekem tetszem. Azt hiszem ennyi. Kicsit bemelegítettem, kicsit okoskodtam, kicsit magyaráztam.